wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile, Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Teatr w dniu premiery. Wszystkie bilety wyprzedane. Groźba zerwania przedstawienia wisi w powietrzu, ponieważ mistrz pojawia się dopiero na kilka godzin przed spektaklem. Giorgi Szpiro. Szalbierz. Kontrowersyjna sztuka o Wojciechu Bogusławskim, twórcy Teatru Narodowego. Reżyseria Gabor Mate, dyrektor artystyczny Teatru Katony w Budapeszcie. Grają m.in. Witold Dębicki, Sławomir Grzymkowski, Agnieszka Wosińska i Agnieszka Warchulska. Premiera 10 stycznia w Teatrze Dramatycznym Miasta Stołecznego Warszawy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Żegnamy reklamy. Za minutę i 20 sekund będzie godzina 20. Radio Nawigator. Czas na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiel, zapraszam do Radio Nawigatora. Ruch wahadłowy wprowadzono na drodze krajowej numer 75 na odcinku Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu miejscowości Zawada Uszewska. To jest województwo małopolskie. Tam samochód osobowy uderzył w przystanek autobusowy. Dwie osoby zostały ranne. To utrudnienie może jeszcze potrwać około półtorej godziny. Droga krajowa numer 75, odcinek Brzesko Nowy Sącz. Teraz województwo wielkopolskie i trasa S8, odcinek Kępno-Syców w pobliżu miejscowości Bralin. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe, nikt nie został poszkodowany. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się jednym pasem. To utrudnienie jeszcze może potrwać około godziny. Nie ma już utrudnień natomiast na autostradzie A4, odcinek węzeł Pietrzykowice, Kąty Wrocławskie, gdzie dogaszano samochód osobowy. Zablokowana była jezdnia w kierunku Legnicy, teraz już tam nie ma żadnych utrudnień, powinno się jechać bez problemów. Gdyby na Państwa trasie jednak doszło do nieprzewidzianych utrudnień lub korków, to proszę do nas zadzwonić. Numer do Radionawigatora to 22 5 3 i 2 0. Radionawigator Trójki. Wybiła 20, tu niedziela, 21 grudnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Przełomu nie ma, może będą kolejne rozmowy pokojowe w Kijowie po spotkaniu prezydentów Ukrainy i Białorusi. Dwulatka pod opieką pijanych rodziców w Giżycku. O sprawie poinformowany zostanie sąd rodzinny. We Francji jutro strajk lekarzy, specjalistów od pomocy w nagłych przypadkach. Prezydent Ukrainy liczy, że uda się wznowić rozmowy pokojowe w Mińsku. Petro Poroszenko w Kijowie rozmawiał dziś z Aleksandrem Łukaszenką. Prezydent Białorusi zapowiedział, że będzie robił co w jego mocy, by pomóc w osiągnięciu porozumienia przez strony konfliktu. Petro Poroszenko zaznaczył, że tylko takie rozmowy jak w Mińsku mogą przynieść pokój. Uczestniczą w nich przedstawiciele separatystów, OBWE oraz Rosji i Ukrainy. Ostatnie takie spotkanie odbyło się we wrześniu. Prezydent zwrócił uwagę na poparcie Białorusi, które ma Kijów. Chciałbym podziękować za wyraźne stanowisko dotyczące naszej niepodległości i jedności terytorialnej. Aleksandr Łukaszenka zadeklarował, że Mińsk zawsze opowiadał się za pokojem na Ukrainie i będzie sprzyjał organizacji kolejnej tury rozmów pokojowych. Jeśli będzie coś potrzeba od Białorusi, panie prezydencie, proszę mówić. W ciągu doby zrobimy wszystko, o co pan prosi. Tak było dotąd i tak będzie nadal. Tematem niedzielnych rozmów są przede wszystkim stosunki dwustronne, w tym wymiana gospodarcza, a także kwestie bezpieczeństwa. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiada tymczasem finansowe wsparcie dla Ukrainy. Tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, która wymaga reakcji natychmiast, nie w przyszłym roku, bo w przyszłym roku to może być za późno. I to jest oczywiście przede wszystkim pomoc finansowa. No, jesteśmy już przygotowani. To nie będzie tyle pieniędzy, ile Ukraina potrzebuje, ponieważ te potrzeby są bardzo duże, ale poważna suma. Pomoc dla Ukrainy realizowana wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Międzynarodowym Funduszem Walutowym może wynieść nawet 2 miliardy euro. Pijani rodzice opiekowali się 2-letnią córką. Policjanci z Giżycka w Warmińsko-Mazurskiem otrzymali informację, że w jednym z mieszkań nietrzeźwa matka zajmuje się dzieckiem. Gdy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, okazało się, że pijana kobieta śpi, a córką zajmuje się ojciec. On też nie był trzeźwy, w jego organizmie stwierdzono ponad 2,5 promila alkoholu. Dzieckiem zaopiekowała się sąsiadka. O sprawie poinformowany zostanie sąd rodzinny i to on zdecyduje, co dalej. Paliwa na stacjach benzynowych coraz tańsze, to cieszy kierowców, ale spadające wciąż ceny ropy są też coraz większym problemem. Z tego powodu władze Aberdeen w północnej Szkocji zwołały szczyt naftowy z udziałem polityków, przedsiębiorców i związkowców. Chcą opracować strategię przetrwania przemysłu naftowego na Morzu Północnym w obliczu spadku cen ropy. Liderka samorządu Aberdeen, lejburzystka Jenny Lang, powiedziała, że chodzi o plan ratowania tysięcy miejsc pracy związanych z wydobyciem ropy i zaapelowała o obecność na szczycie przywódców Szkockiej Partii Narodowej Nicola Sturgeon i konserwatystów Davida Camerona. Swoją obecność zadeklarował już przywódca Partii Pracy w Szkocji Jim Murphy. Władze Aberdeen zaproszą też ministrów obu rządów w Edynburgu i Londynie oraz przedstawicieli brytyjskiego zarządu ropy i gazu, innych federacji branżowych i związków zawodowych. W czwartek prezes Stowarzyszenia Niezależnych Firm Wydobywczych Brindex powiedział BBC, że sektor naftowy w Szkocji jest bliski załamania. Robin Allen oświadczył, że żaden nowy projekt eksploatacji złóż nie przetrwa, jeśli cena ropy spadnie poniżej 60 dolarów za baryłkę. W piątek wynosiła ona już niespełna 62 dolary, choć jeszcze w czerwcu było to ponad 110. Część firm naftowych zapowiedziała już zwolnienia grupowe, inne zamroziły płace lub uprzedziły o obniżce wynagrodzeń od nowego roku. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To będzie wyjątkowo trudny poniedziałek dla pacjentów we Francji. Jutro rozpoczyna się tam strajk lekarzy specjalizujących się w pomocy w nagłych przypadkach. Protestujący domagają się nowego sposobu liczenia godzin pracy, które ich zdaniem teraz są niewspółmiernie długie w stosunku do zarobków. Związkowcy twierdzą, że lekarze zatrudnieni w szpitalach uniwersyteckich czy w klinikach dostają znacznie wyższe pensje niż ci, którzy pracują na oddziałach intensywnej terapii lub w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Strajk zbiega się z akcją protestacyjną lekarzy pierwszego kontaktu i tych, którzy mają własne gabinety medyczne. To był serwis Trójki. Noc w całym kraju z przelotnymi opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem na termometrach od 0 do 5 stopni. Jutro znów pochmurno, deszczowo i wietrznie, ale za to jeszcze cieplej niż w ostatnich dniach od 6 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy mogę zgadnąć, na jaką piosenkę zagłosowałeś w topie wszechczasów? Dzień dobry. Tak. Still got the blues, Gary Moore. Zgadza się. Mogę się odwdzięczyć? Tak. Czyżbyś zagłosował na Hotel California? Dzień dobry. Jak od 21 lat, tak. 21 top wszechczasów to będzie pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Państwa muzyka na antenie programu trzeciego. Głosowanie do 30 grudnia. polskieradio.pl/trójka. Na 21 top wszechczasów zapraszają Piotr Baron, Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. A teraz już przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na państwa Mariusz Owczarek. Witam państwa serdecznie. Dobry wieczór. Dzisiaj taki wyjątkowy czas przedświąteczny, tym bardziej cieszę się, że tak licznie państwo przybyli do studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale warto było, bo za chwilę przed nami jazzowa uczta. Lider tego zespołu wielokrotnie już pojawiał się tu w Trójce. Tym dla nas to większy zaszczyt i radość, że możemy go ponownie tu gościć. Tym razem zaprezentuje nam ze swoim zespołem muzykę z najnowszej płyty zatytułowanej Amazing 12. Niesamowita, wyjątkowa, cudowna dwunastka. Tak można by przełożyć tytuł tego albumu. Chciałbym też Państwa prosić o wyrażenie wdzięczności dla mecenasa koncertu, którym jest Węgierski Instytut Kultury. Nagradzany wielokrotnie, także przez Trójkę, naszym Mateuszem, dzisiaj obok niego na scenie Wiktor Todt na saksofonie. Michał Barański na kontrabasie. I John Becz na perkusji. No i lider kwartetu, Piotr Wojtasik. Przed Państwem Piotr Wojtasik Quartet. Thank you.

Dziękujemy serdecznie wszystkim. Jeszcze raz w imieniu zespołu chciałem podziękować Instytutowi Węgierskiemu. To dzięki nim tu dziś możemy się spotkać. I na okoliczność tego koncertu i zbliżających się świąt mamy kilkutaktową niespodziankę.

Thank you.